فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سورة أعراف کی اول حصہ کی واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس یا ذکر کولا دا خاص مقصد دا پارا جاری تا رد شرک وی اغا شرک کیا اغا بتحلیل و تحریم کی چی ابلیس اولگی او خلق باندی اللہ یو نعمت بن کو چگی تا لباس ویلش ادغسی رست خلق باندیم لباس بن کو اغا خلقو تا چو قرآن چاہتا نازل شئو ناغیتو ام ابلیس دا وسوسی اور کڑی او دا اللہ کور کے بے لباس وردو و تواب بیکو پا بربنڈی باندی دا حقیقت کی دیت آوری واقعہ دا آدم علیہ السلام دی تاوری چگور دا شیطان اغا دشمن دے چدا اغا اخ کے دا آدم علیہ السلام و حوا بی عزتی کڑے وا مستاسو بی عزتی ہم اکڑا تاسو نے ہم جامعی لرکڑے پا خاص وسوسو باندے چتا اس تیداوی لی چدا دی جامو کی طواف کل گناہ دے دی کتا سو دیر گناہ و نکلی دی تا لرکی دزان تا سو مداغ پلالچ کے و داغ پوسوسو کرا لے تا اس تحال نو معلوم دا خپل مشر آدم علیہ السلام چی داغ سر دوکا کڑی وان تا سنگ دوکا شوئے حدیث قرازی چلا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن مسلمان بندبا دیوی سورینا دوزل نشی چی چلے یوزل بی سرکو گورتا سواغا کاروکو دې دې کې د شیطان هغه وسوسې او دا سوګندونه چې مخکې ویلو چې زبا سلورو اړو طرفون ناراضم ادیب نه پریدم ستانه ویلار تا نا سلورو اړو طریقې دې دې کې ذکر کوي. نو اول فوسوس لهم الشیطان وسوسو کړه دی دوالو تا شیطان گرمخ کی ذکر شو چی سوزا لے ویلی ودتا چیوزا فخرج انکا من السواغ دی دیو طویل قال اخرج منها اوزا اوزا دی جنتنا شبا ادی لعنتی ہوتے نواز وسیو تسنگا اکڑا نبازوی چراوتے ہو او بیا لار بیا سنگا لار وی پپٹا لار داو گورا مپسرین دیو یو قول دا دی چې بیا لاړ خو دن نه نوتلی دروازې سره درې دی ته وی چې او دی ته आवाज وکړه کرا شي نور څوک خو نو ادم او حوا او دیو کله چې غیرال نو ته دا خبر او کړه چې راځه حزما استاد اوس خیر خواهی کوم چې تاسو الله د دیونه نه منې کړی نو دې کې ډېر کمال دی شیطان وته وي دیونه کې ډېر غټ کمال دی ماته خو یې پته ده زه په خوانه حکیم سے بھی ہم کنا دیر پخوانے حکیم سے بھی ہم ما تا خود جوڑو بوٹو عرصو معلوم دی نو دیونا کدا کمال لی چسوک دا دینا خوراکو کی نو ابیا میشی پا جنت کے ابیا نو دی خطاسو اللہ ذکر من اکڑی ہے چنیت دا تخن دے کوزی هم د جنت نه زکه طویلې چې مخره ها نو تاسو خو خدا خو زه تاسو د خیر فائدې په اړه خبره کوم زم قول دار جنت تلال خو فدی چې عمر او ته وی چیرما دی جنت تبوزا دمار پخلی که ننو تو نو ریلگاڑی که لار جنت تلار اوس وسایو کڑا دادا سے دخلی بندیان دی چلکا تفسیر لکے او کتاب لکے نو دم را سوچ خوکاوئے کنا چې دې زمار په خلې کې پټ شنو بیا لاندې ته دا د علم نه بار شو عجیب خلق دی اوس چې اوسړي کتابوم لیکي تفسیروم لیکي او عقیده داسي الله په حق کې چې ګنې هغه بیا په داسې پټ شي باندې نه پوي عالم الغیب او شهادت سمانا ده یعلو ما یسرون و ما یعلنون سمعنا دا دا اسی اسرائیلیات تی خواه بہتر دا دا چه دا تیویلیو چه اوزا اوزا اوزا دا یو اصولی خبر دا یو تا وجوب اداوی قبل تا نفس وجوب وی تک قرآن کې هو ار وخت کې دا حکم موجود دی چې اقیم الصلاة علی من ذکه امر دی کنه نو بدی سر نفس وجوب راغلی دی پارچا باندې خو دا ادا حکم نشته دا ادا حکم بکل راځي چې وخت داخل شي چې زه ساره تر ماس بخینه پورې انسان دنیا کې ګرځي نو زه تدا حکم نه چې اقیم الصلاة دیوتا وجوب پښتا خو دا ادا حکم بالا کیږي چې ماس بخین شي وخت داخل شي څومره فرق دی کنه دا وسې چې د ته وی چې وزا نو دا نفس وجوب شو دتا اډر شو دته په حق کې حکم جاری شو دیتا نفس وجوب ہوئی ہاں خو لیکن دی با اوزی کلا ناغی کریر وقتی نو حکم خود تشیو چی اوزا اوزا خو لیکن اولی اسوال کاؤ جزی کلا رحم درخواست کاؤ چلا مالو ناغا خوشو بیا ور پسې سامان مامان تړ بیک مې کېدان لته یارو او اچې تنو دی ته پولاړې وې چې زه خو زما بخره ته ټیښتا ټیم نشته راځه زما استاد خیر خوای کوما چې ګوره وخم ډېر خطر شوه دې تاسو الله مې نکړې دې ونه نه خدای کې ډېر غټ کمال لې دینه چا خوراک کړې نه مې شپه دې جنت کې پاتې شوه دې دا او د ملایکو بیا سپارخ نه سن چې غریب پکې مې دیوم پکې مې شي ادا خبره وته وکړې سدلته راغلي سو سوره توحا کې راغلي ښا اوبس لړ په مخه باندې حسن بصری وی چر چل الله دې امتحان لپاره سو اختیار ورکړې ده لکه انسان له چې اختیار ورکړې کړه حکم او تکړې احکام دې واجب کړې په اختیار ورکړې چې ککایې کنه کایې دواړه اختیار هم درکړي نو که عمل دې وکړو تابعداري دې وکړه زما طاعت دې وکړو وړې سبا دل درکوا ډېر نعمتونه او ډېر برکتونه او ډېر او کنو دین کنو بیا و جانم تا دین استاخو خدا بس اختیار ور کرده ناغوی شیطان لاللہ دوم را اختیار او قوت دی ور کرده چکا پا زمکا کی او بند پا اسمان کی ندیو تو سوسا کولی شیخار دیو سوسا کولی شیخار دا بس هر ندر کسو تاجت نشتا خواه چراوته خو بیا لاله دروازه سره درې داغي تیوازو کو نایا د مار په خلی کې لاله نو مار جنت ته لاله دا خو د يهودو مذهب دی ښا چې جنت کې ماران شته داغي پاوي کې وینو فوسوسه لهم الشیطان وسوسه کړه دې دواله ته شیطان دې وسوسه عاقبت سشو ذې وسوسې انجام څه شو هغه دا شو ليبدي لهما چې ښکار کې دې دواړو ته ما وریا نوما هغه چې پټو دې دواړو نه تر اوسه پورې نو خبر من سو آتي ما تاریخ په لو بدنونو نه د حیا او د عزت بدنونو د حیا او د پردی بدنونا اغتی نپٹو عدیونا کی دغا چلو چا با دین خوراکو کنو بس دا بدن دا کم زورونا با خبر شو دا نور اغا لباس با تنلر شو دا نور لباس کی دا کمالو چی بنده دا خپل بدن دا کم زورونا نو خبر دم علیہ السلام و حوا دا سنا چې دا خیرنیږي نو غسل تباجتی دا پلیتیږي نو انزل تباجتی او دی کې زې پزه قبل کیږي وخت کیږي نو او کټکول غواړي بیا صفائی بغواړي کنه دین نو خبر دی کې صدا صدا غوړي چې هغه پاپ تک او شل ورځې کې لویږي لویږي نو کنه نو او کټکول غواړي ی دا نو زین نو خبر دغه سي چې خوراک او سکاکو کې نو بیا با دا غیره پاره د قضا حاجت ضرورتي زین نو خبر او جاونه او خوړه دا ټول سيزونه او تخکار شو یا خدای ته د من سوءاته ما معنا عام مفسرین دغه کوي ښا چسو عورت عورت غلیظه تر دې چې امام بخاری موي اے فرجه هما اړو بونې پنې زړو لیکا خدای کا قول چې به سند نه خو دلیل نه کنا په باب د تفسیر کې چې اسمره ترجمه کوي ناوی حدیث نه سند نه خپل ترجمه کړی نو ازمون دا پارخ دلیل نده دا سی نورم بوی من سو آتی ما لیکن دا قرآن محاوران او دا انبیاء احترام او ادب اغا دی تقاضا کی او بل لغت عربی سوء قرآن کی راغلے بار بار سوء او تانمی او تیخ دکانا او سورہ مائدہ کی دا قابیل او حابیل واقعہ ذکر شیوا چی قابیل اولگید نو حابیل یا قتل کو بیا ولا چل نو ورته ورې چې څومره مونږه ګرځاو کله یو ځای تاوله کله بل ځای تاوله ډېر پریشان دا ورستو بیا کارګر راغې هغه ته چلو خو زما کې کنستا زه او تاو کاته نو دا غنه سبق زده کو د کارو استاد نه نو بیا خپل رور دفن کو نالتوی فتوعت لہو نفسو قتل آخی فقتل لہو پاس بحمن فبعث اللہ غرابا یبحثو فی الارض کیف یواری سوءت اخی کارغی راولی کہ دید پار جد توخی جسرنگی و پٹی لاش درور خپل سوءت نلتا تمراد عورت تے چو دا عورت بولا پٹ کے نور باری خیر دے نا ٹول بدن تے نمراد دے کیف یواری سو عطا خی ٹول بدن تا او سو عط ستوی ما یسوء کشپہو صاحبہو ما یسوء کشپہو صاحبہو ویچ دا غیب پخکار کے دو باندے بندہ ډیر بد غنی ولی سو اخو دین دے کنا سا ایسو او سو اتا بد غنل بد غنل چې دا وی پخکار کې دو باندې بندہ بد غنی نو بندہ ناری نوم دے زنا نوم دا نو دې صرف پدی بد غنی چې کنه عورت غلی زه ښکار شي نا د بدن هر ځای چې پټته او ښکار کیږي نو دې په بدګڼي کوي لاونته پنسر اکاږي نو بدګڼي ځکه بدګڼي چې شریعت او طویلې چې دا عورت ته د نارینه د دې زنګون نه په برا تر نامه پورې دا عورت ته چدا پکې داخل لے چناری نبا ام دا زینخ کارا کئی خلقو پا مخ کے تک دا عورت تے نو دانا کاغا زینخ کارا کئی چی اغا عورت ندے نوم پہ بد گانی علکہ وی دا پندائی دے پٹکا علکہ دا لستونی را کاغا وی او الکوی دا تانه دی او تانه وی کن تانه او تانه وی کن بدخکاری کن چه انسان انسانی بل ستی نی جوڑ شوی یو خو کل دا انسان حیوان او جانور جوڑ شی نا خو تاگی خبره نکو و چه انسان انسانی نا دا خپل بدن دا هر دا پخکار که دو بد گرنی کن نزکی او تصاو اویل دی من سوعات ایمان امراد ذیغ بدنون دیخا ناقبت داشو چخکارا کی دیدوارو تا حقا چپٹو ذیغ بدنون ندا یو حربا داو ذکر شو خا فوسوسا دقی وسوسا وکن خا زویم وقالا وی وطامانا کما ربکما نیم نکلی تاسو دوارا ربستاسو انهازی شجرتی دا دیوانینا الا مگر دا دید پارا اولی من کړی تاسو ته پتا ده تاسو خوش راغلی یا کنه ازه خو یې پکې زور شوما شیطان وی ښا تاسو ته پتا نشته زکه من کړی چلان تکونا ملکاینې شیو تاسو د ملایکو پشان بندنه ملکانه جوړی مطلب دا چې د ملایکو پشان بشه سمطلب چری څنګه جنت کې دی او د زید تاسو په انداز شه مقامی خلق بدنه جوړ شي اوس خو تاسو اوپر خلق یې مقامی نه یې نزکه ته ما چې دیون نه خوراک وکې چې په دې ځای پاتې شي قائم دائم ښا شیبا پشان د ملائکو او تکونا من الخالدین او شیبا همیشه په دې جنت کې دیونه کې وردا کمال لخوا نزوستا زو خیر خواهی ما خیر خواهی کو ما تاو دا خیر پاروه ما چی دا دیر خزای دی ادی که تاو دیس نا نئے خبر اس ضرورت نشتا که دیده نووته پا غمونو باختا شه پا مصیبتونو باختا شه کلی با دا بجلی بل را دی کلی با دا موٹر بل را دی کلی با دا گیس بل را دی پا غزب باختا شه اصل ته تاسو هیڅ نه نه خبر ته خوراکس کاکس غم نشتا انتظام نشتا هیڅ نشتا دی دا ډیر ځکه الله رب العزت تم دی تویلیو دقه ځخه ادم او حوا ته ویلیو چې بس دی جنت کې تاسو یې ښا ادم علی السلام ته وی او تا ته پدې کې څومره سہولیات دي څومره سہولیات دي ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا نبوږي کېږي نبو د نجامې لري کېږي وګورو ته او ته ویل تعرا سمان یامې تلری شي بربن شي نل ته خو ته ویل چې دا څه باندې کېږي وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيَا وَلَا تَزْحَانَ اتا سو بنا پدی کی تگی کی گئے نو بس تا سو گرمی کی گی تا ٹول دیزے کی تا اس تا حاصل لکھا لیکن شیطان سود نو کنا اگر خو اثر نقصان کا اور وانے کا او کنا خوا او دا سود پی نو دا لومبه حسد دی په دنیا کې چې ذکر دی دا غنه مخ کې حسد چا نه پیژند دا د ابلیس نشورو شوخه چې ادم او حوا سره حسد جوړ کو بنیتی جوړ کړو پاغي دا جنت سود نو پاغي دا نعمتونو سہولیات سود نو دا چلو دا جوړ کو نه یمن کړی تاسو دواړه عرب تاسو د دیونه نه مگر چې شیطان زو په شان د ملایکو او شی همیشه په جنت کې خو بیا هم دی هغه په خبرو دا نه کوي ته مونږ ته معلومه ده تا زمونږه بي عزتي کړې ده سجده دې نه کړې کنه خبره نه منله ها وګوره دریم نمبر کې وقا سماهما ډیر غټ قسم یو تو قسمه ځکه نه دی لکه قسم قسم ډیر غټ قسم یو کوي دوار تا غټ قسم سید الله په نوم ها انی لکما لمن الناسحین چې تاسو د دوالو خیر خواهی کوونکې ما ډیر تا نو په دې کې هغه حیران شو چې الله نوم یو واغسته سوګند وکړو دا اللہ نم خوبا سوک پا دروغا ناخلی دا اللہ پا نم خوبا سوک دروغ قسم نکی دا کمک کی خسوک نو کنا اوز خو وړو لویو ته پته ده هر چاته چې پریشا سو قسم نه کې خو په دروغ وي کې ښه هغه وخت کې خدا خبره نه وه کنه نو ځکه هغې دوکه شو چې بس دا دی چې د الله نوم واغست نو معلومیږي دا چې دا خبره رښتیا ده ښه فدلهما بغروب غرور یو معنا راکوزی ایک دوالا پڑیر غٹی دوکی سرم بغرور ادو این معنا دل دلالت نده او دل لو پاسل کی خون کل خودن کل دی طویلشی نو خودنه وکړه دي تا خبرې ورکړه دي تا پډېرلوې دوکې سره هغه څلور خبرې دلته استعمال کړې کنه ها چې من بینه دې من خلپې مان ایمانی وان شمایلې وني ولي وسوسه یوا او قال ما نهاكما دوا او قاسهما دري او بدل اللهما بغرور فلما ذاق الشجرة كلا چه دوارو اسا کلا غونا خدا گواری غواخ نا چگنی بس پرونی و تدغاو کن نا دیرو مر تیر شیو بس شیطان دی تدغا خبرو کلا نو آخو غواخ سر را کس شو ادی بجنت کی پاتی شو پاتی شو پاتی شو دیر وقت تیر شو تردی چې هغه خبرو مې را شو دي نو چې مونږه دې ونی نه منې کړیو او تردی چې شیطان او وسوسه وسوسه ته نو مې را شوې نو ګرځې زنه چرته ونه اولی دا وی ویچار راشه ویسه کې چې دا وسنګ یې کنه نو ونه نه خوراکو ته قران ویلو سوره توا کې 115 16 17 100 راځي چولم نجد له عزمن فنسیا ولم نجد له عزمن هیرشو قصدن یې نو خورلې ښا ارکلا چې وې سکلا دوالو غونه بدت لهما سواتهما نو ښکار شو دې دوالو ته بدنونه خپل سواتهما بدنونه خپل او کمزورې د بدنونو وسکو شو چې دا بدنونه داسې دي خو دا زموږ د جسمونه داسې دي چې څو کمزورې دي نو په دې کې راځم دي چې څو مصیبتونه دي نو په دې کې راځم دي د دې نه خو باندې نوزګاری نور کار خو بیا باندې نشي کولای خو دې خپل بدن ته وناستی نو کله به وینځیو کله به غړی او کله به ول مالش کوي او کله به ول دا علاج کوي او کله به یی د ملک د دین خو څوک نه سمیږي ستا ها سوئاتهما بدنونه یادی ها دې کې وجه دا د بدنونو ځکه اخلو ادا کتابونو کې نشتا چې دا سوئات نمرات د بند ټول بدن دی دا د شیوخو ترجمه ده او هغې په دې رڼا کې کړې ده په دې کې چې وروستو راځي چې مشرکانو به ثواب کو د بیت الله نه به بربنډې باندې چې تاسو به تنه وشو چې دا څه کوي دا ناروا نغې وی چې وجدنا آباءنا علی آباء ولو امرنا بها مشرانو دا سکړي او هغه ځکه کړي چې الله او ته امر کړو الله حکم دنو ها ان الله حکم کړي چې جامې لري کوي نور پسې الله رب العزت وی چن الله لا یامر بالفحشاء توبه جامع لري کول او بدن ښکار کول دا خو فحشا ده، بی حیائی ده، اولاد بی حیائی امر نه کوي. نو دا فحشا دلته مو بنی اسرائیل کې مرادي چې دا الله حرام کړی دي، چې لا تقرب الفواحش ما ظهر منها ما بطن انما حرم ربي الفواحش، ته حرام کړی دي. نو څنګه نو آدم علی السلام او حوا چې پیغمبر نو دا څنګه بدن ښکار شو او بی حیائی و ترالا دانشی که دی؟ عورت کار که دل دا خو فحشا دا، هم بدنو نو بیخ کار شوی دی صداقا نشتا دی خاصو، لیکن کم چې عورت غلیزه دی دا غیخ کار که دل خو حرام دی، نو بیا خاص کر انبیاو تا دی نسبت کول ندی پکار. نو دا غی وجه بانده د سوعات نمرات دای بدنونه اوسته شيخه. او چې کوم خلق دغه معنا کړي چې سوعات نمرات عورت اغستی دي، نغیدا جواب کوي چې ګور الله خو دا ویلی چې لا یامر بالفحشاء، نو امر خو نه کوي کنه مون خدا نه وایو، امر خو نه کوي په فحشاء سره. او کله کله دی یو بندنه غلطی او خطایو شي، نداغی غلطی او خطایی تنشه وا داسه چلکاغی پاغی گنانگارم نو دکه یو کار چې د بندنه گناو شی پا غلطی او پا خطایی نو اپی ندینی ولی ناغیوی چی کارت خکار شوی نو دا داغی د اختیار خبره نوا اغا سه اجتحادی غلطی وا چرگن دے ورشاوی دا سه نسیانو نو دکا اغی که دی تا گناه نشتا دے اغی دا تاویل کئی بیا دا خپل مانا دا پارکنا. خدا دا قرآن دا نصوص سردام و ناسب دا. او ابن عباس سه بموی چی دی بانده پا جنت که دا نور جامعه وی چاغه نه زړې دی نه بدلې دی نه خیرنې دی او اس ادي بدن نه پکې کله چاغه تن لری شوې نو د بدن ټول کمزورې ښکارا شوې عیوب ښکارا شو دا معنا ده. دا ورس خبره پکې نشته ده. بلغي دا موي چې عورت غلیزه ښکارا کېدل خو چا ته ښکارا کېدل ګنا ده کنو او کسوکو بندیان خو نو کنا موږ یې بندیان نو خو ملائک خو کنا اکه هیڅوک نه نو د الله نه به حیا نه کوي. وتفقا یخسفان علیهما، ګور د انسان مزاج او طبیعت دا دی چې د کی حیا پرته ده. دا حیا د انسان فطرت کې پرته ده. داغه فطرتی حیا د وجنا شروع شو دوانم چې مګلې به په خپل ځان باندې مې ورقل جننه هغه پانی د جنتو شراشه لباس خورانه لری شي خو چې بده پانو ځان پټ کونو ولی سګوري داس چې بزان باندې واچی چې پټ شي بدی کې ډیر زیات سي هرسنا کی کنه. وناداهما ربهما آواز کو دی دوالو تا رب د دوانو الم انحکما، ولی ما نوی من کلی تاسو ان تلکم الشجرت د دغی ونینا تاسو تاویم وقل لکما، اما نوی لی تاسو تا ان الشیطان لکما عدو مبین، چدا شیطان ستاسو دوالو دشمن دی اخکارام. نګور زه خو ویل دي بقره کې مرزه کې چې لا تقرب هذه الشجره ان ذکیک، نو زه کوم زه ویلی چې دا شیطان ستاسو دشمن دی، دا ته سورۃ طه کې وی چې نه ذا عدول لک ول زوجک دا ستام دشمن دی استاد دی بی بیوم دشمن دی ګوره نو ته ما خبره ما منه ها دل ته ویلی وته او کو سره داسې دوکا وکړه چې یو په لوته وي چې د دیونې نعم نکړې دی نه مخوره که نه ته اشاره وکړه اناز شجر د هغې په شانې خو ډېرې ونې وي نورې که نه مطلب دا چې نور خیر دی خو دی کې سه چل لخه نیو طرف ته وته داوی بل طرف ته وته وی چې هل ادلکم علی شجرۃ الخلد ذس یونا توخیمه چې دا غینوم د شجرۃ الخلد د میشوالی ونه وملک لا یبلا دیوته قسمه قسم حربی استعمال کړی ها خاص ونه دیته وی لکوي پوخا یوملا طالبان بوتلیو گوڑے پہ کاو کنا نو ته خو چې دا ډکه بنوخه ادا واخت نه لري لري کاوي کنا دا ډکه چې غراغه نا قیاو ډکه ولانو انور ټول ملک پاک کړو ویدام سوکړو پتا سو تا ویلیو مونږ ته چې دا ډکه بنوخه نو خو هغه ولار دې کنا یا خدای ته هغه ما خو ته ډکه نو خولې ما ته جنس خولې او چې دا جنس باندې نو واخې هغه موږ په جنس نو ابلیس او سرداسې کاروږي دا قونه ته خول دا چې ولاړ دی دین ځان ساته انور من انشت تاسو ته ان هذه الشجره خاص ونه کړه قالا و ادوالو گورا دیو انسان خوش قسمتی دیتا ہوئی خواه چی غلطیوشی خوخ پیمانشی غلطیوشی خو مافی اگواری دا خوش قسمت انسان دی اچه کلکش لکد ابلیسو نو بس اغلار غرکش و حلاکش خواه نو دیو اس پر یاد کی اللہ تا خواه او ایدوالو ربنا ای رب زمونگا ظلمنا انفسنا بہتر مانا دلتا روح المانی چکی ظلم کمی تاوی نقصان تاوی چمونگا پل ابرخا کما کلان تا مونگ تاویلیو کنا چیدی جنت کی تاو دا پاردا مرا آت تی سمرا سانتی آگان تا مونگ تاویلیو کنا خمونگ چه خوراکو کنو زمونگ ناغم راعات فوت شو مونگ زان سر دیر نقصانو کو پل رزقم خراب کو پل عیشم خراب کو دیس ننو خبر اوسرا بانی تکالیف نظام آنا دا مونگ دیر کمیو کن پخ پل ابرخا کی مونگ دیر نقصانو کن پخ پل ابرخا کی وَيَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا او یا الله کته په مونږ باندې پردوان چې ګنا نشته چې بخنه غواړي څه ګنا ده او دې دیونه نه من کول څه مطلب نو د ستاسو د اصلاح لپاره الله او تویل یو ها چې دا ما چې مونږ نکړی دا ستاسو د خیر خواهی لپاره زما سره طرف نه څه جرم نشته په تاسو ها خوزان سره به نقصانو که نواقع نقصان غی تو رسید کنخا او فسرین یه مثال ذکر کئی چی او داس حکمی چا قانونی جرمی او یو داسی چی قانونی جرم نئی و دا بنده دا اصلاح دا پاری تکیو سلیوی گاڑی کزی نیو پلے لکلی چې بغیر ټیکټ سفر منای دا قانوني جرم دی. نو چې چا ټیکټ نو اغست نه برانی سی کنه سزا ول ورکي. ابل بل لیکلی چې توک نه منای دا قانون شې نه دی پدې سزا خو نه ها دای چې کوو تو کل نو پخپلو پکې نه پخپلو جامې خرابې کې پخپلو ځان بی عزت کې ساسو نقصان ووشي نور ساس بای جرم ناراضي. الله چې آدم علی السلام تویلو چې دیون نه خوراک مکانو دیو تویلو چې تا ته به نقصان ورسی دا سو قانوني جرم نه دی خو استاد اصلاح ده پاروایو دی ته ګنا نه شي ویلې چې ګنه بیا بخنه غواړي نه د مغفرت معنا خپل لغوي پردی ته وي چې الله پردرا باندې واچې څنګه چې نور نقصان را نه ونشي. اشته خارز چې وښو خو د نور غم در سره چې نور نقصان را نه ونشي مخکې لا نور شو دا معنا. نو کته په مونږ پردوانه چې وترحمنا او ته په مونږ رحمونکې او زمونږ دا سوال قبول نکې انکوننا من الخاسرین نمونگ باز دینام زیاد تاوانی شو مونگ باز دینام زیاد رسوا شو. قال حبیتو ویلا چده کس چه نگور دل تی خدا ندی ویلی کنا اگی سوالو کو نو اللہ قبول کو سر بقرہ کی ویلیو فتاب آلے بس ویچتاو سوی نما قبول کرو خواه انه هو التواب الرحيم قبول شو. خنو کړي چې سوال قبول شو توبه قبول شو او الله معافي وکړه نو بیا ته ولي وی چې کوس شي بعضکم له بعض نازو د دې د هغه سره هیڅ تعلق نشته. اخو ځان له خبره واخا چې الله مې نکړیو او هغه خوراک وکړو نو الله ته معافي وکړه جزاء غلطی ده نو شو خطا یې شو د کوزول حکم خو الله دی وجنکی چې دا الله پیدا کړې دی د پاره او چې دی بزمکه ته کوزوما دی بزمکه کې وخت یې ری چې هغه وخت له اخلاص نه دی ښه دا خو دا هغه حکم او دا هغه وعده وا خو الله هر کار د پاره اسباب ګوري بس اسباب ګوري ډیر اسباب نو دی د پاره دا اسباب وکاتو چې هغه د ونی نه منکه هغه نو بس دا اللہ آغا حکم راگی خواه نور گناہ منا ختم شو دا دا گناہ پا وجہ ندر آغا لی دنیا تا دا دا اللہ دا حکم پا وجہ چنی جائلن پی لرد خلیفہ نوی اللہ چی کس چی باز استاسو دا باز دا پارا دشمنان دی یا وسو تاسو یو ابلیس دیم دا وقت دا دشمنی شورو دا خواه دا دشمنی دا دین دشمنی دا خواه دا پولی و پتی نا دا خو نو دا دین دشمنی دا چه آدم علیہ السلام یو پلا دی او شیطان بل پلا دی او یو بل سر سختا دشمنی پیدا شوی دا ولی زکر ابلیس رسوا شو نو دی سر حسد پیدا شو آدم آغاو سر حسد پیدا شو نا با اخپل حسد پورا کئی کنا خواه اخپل بدل با اخلی کنا ادو امت لبداره چلاو تا دا دنیا زندگی خی خواه دا دنیا زندگی وستاو سنگئی بعضو کم لبعض نادو پل میان که وستاو دشمنه ایو سوک با مسلمانانه سوک با کافرانه خواه نا با حکم دنیا دا باده دو سر را روان ده کنا خواه ادا با تر قیامت پوری خواه از اگه مسلمان امشتا و کافر امشتا نو دیخو یو بل سر دوستی نکی که نفا نو زکه یووی چی دشمنان بایه باز تاسو دا باز دا پارا دشمنان دی و لکم فی الارد مستقرن تاسو دا پارا پا دیزمکا کیم زیدو سیدو دیم و مطان الهین او سکه دا تر یو وقت پوری او زیدو سیدو ځکه مخکې ورته ویلو چې یا د مسکن نو د اسکن نه څه مطلب و؟ رهایش. رهایش رهایش دې ته وي چې یو سړی د کرایې په کور کې اوسي. دا کور مې ونیولې رهایش دپاره که نه؟ دا معنا دا نو چې ته به ټول ور په دې دنیا کې نه، ستا مثال د مسافر دی. نبی علیہ السلام ویلی و حدیث کراغلیو چی مالی ولی دنیا، زما دنیا سره سکار دی، او زما مثال څنګه دی؟ زما مثال کراحن استزل تحت شجرت، لکه او سره پلارزی او گرمی و او ستلشیو نو و نیولی دن داغی لان دی که ناس چوری گز لک زان سوس چول کم آزان دم کم. دزکا چه صحابه و طویلو یو ذل ملاس تو دا سه بچتایی بانده نو چه پاسه دنو پا دی ملاکی د پټو هغه نخې وی کنه. صحابه وی چې راخو مونږ دومره نکړو چې تعالی مو یو تلای یو لکړې وګورو ته ناغه عزت ولای سکوما زه خروانی ما نو مثال خود مسافر دی. یو سړی چې دونه لاندې کین زمکه ځان له تلای یو لیل تا کنه زی په مخه باندې نزدکه و تمتاعن وی متاعن الهین. صحابه وی عمرو بن العاص او نور چې مونږ لګیاو دا سید ور بلولو کوټه غوا خراب شي وا ناغه مسندل بیا هم جوړول دي کې نبی علیہ السلام راوي ایما هاذا دا سید هغه وی دا خراب شي وا کوټه غه بیا هم جوړول ناغه ته وی دا هغه ځای ډیره خراب ده اغی غم در سره نشتا نو بسر سی پزای پر خودو خواه دکو مطاعون الهی خواه. قال فی آتحیونا ویلا پدیز مکا کی با تاسو جون دی تاسو جون با پدیز مکا کی خواه دی سر با داوائی سنگ جون دو اغا معروف مشهور جون دا با سر وائی خواه معروف مشهور جون چه خلق خبر کی نوی کنا یارو دا دنیا جون دے ادا دا سی ذکر دا علم امت قاضیانی دلیل نیولیو دا دینا جتا سوئی چیسا علیہ السلام جون دے دے پاسوانونو کے ناللہ خوی فیا تحیاؤنا تا سو پزمکا کی جون تے روئے اسمان خو ندیات کرے وی بدبختا معروف مشهور جون دادے اکی اوتن بکی پاسمان کی یا لستن پاسمان کی اندازا خبر دا لکر رست ور پسیو گورا وفیها تموتون او پا دیزمکا کی بتا سمرے نصور خلق دے چی قبر وطا ملاو نشو سوک بو کلالا سوک دو زندہ سر پا خیٹا کلالا سوک سکی لالو نزلتا بیا سوی پی ها تموتون چی اغی کم پل لالو بیا خدا امستا پنیز غلط اشوخا نا مطلب سده دا اکثریت حکم اللہ کی خوا چی دا اکثریت حکم بدائی چی پزمکا کی با جوندی پزمکا کی عمر کی ہاں که اوتن دو پا کیا خوا دیخوا شنو پا دیخو قانون نروانی گی خوا امینا تخرجون ابی آبادی نویست لشین واسوسا لهم الشیطان واسوسا کلی وادی دوارت شیطان لیبذی لهم چا عاقبت تاشی چخکارکی دی دوارتا ماوری آنهم اغا چپلتو دی نامن سوآتهم دی اغا بدنون او داغی کمزورین او داغی عیبونا. وقالا ویوی مانها کما ربکما نیم نکری تاسو ربستاسو عن هذه شجرتی دا داغی ونینا الا مگر دا دید پارا ان تکونا ملکینی چشیب تاسو پشاند ملائکو او تکونا من الخالدین او شیب تاسو همیشه پا دی جنت کی دیونا کدا کمال لکا نخوا نزستاسو خیر خواهی کوما او دا اخری چه همیشه پاتی شیخا وقاسم او ماو سوگندیو کدی دوارو تا دا اللہ پنم انی لکما لمن الناسحین چیزو گر استاسو دا دوارو خیر خواهی کوما فدلاهما بغرور نراکوزی اکلو دا جنتنا پڑیرلوی دوکی سرام نسبت کی گی مجازن اگه اللہ را کس کلیو چیزے کشے کنا خوشیطان وسوسا کلیو انو اگه خپل چس وسو نو آگه کلیو کنا خوا اسباب خوی دا سی فلما زاقش جرتا کلچو سکل دی دوارو آگه ونا بدت لهما سواتو هما اخکارشو دی دوارو تا بدنو نخپل او داغی کمزوره او داغی عیبونا وتفقا يخصفان عليهما او شروع شو د ډیر حرس تو جنا د ډیر پریشانې تو جنا چې تپلې به په خپل بدنونو باندې مې ورقل جننه غپانې د جنت وناداهما ربهما आवाज کو دې دوالو تارب ته دوالو الم انحکما ما منو من کړی تاسو انتل کومش جرتی ز دغه ونینا واقل لكما ما نویل تاسو ته ان الشیطان لكما عدو مبین چې دا شیطان تاسو د دوالو دشمن د ښکارا او د نظام ساتای ګوره. قال ربنا ظلمنا انفسنا نوې دوالو په دعا کې او په فریاد کې چیر بزمونګا مونگا دیر نقصانو که اخپلو زانونو سران اگا اخپل سهولتونا لاغا مراعاتو اگا هم زان ختم کلو خوا زان سرام نقصانو که ویلم تغفر لنا کتو چره پردوان نچه پا مونگ بانده پردا چول سمانا چه نورم اساته چه مخکلا نورشو ځکه غفر ستر توي غفر حجاب توي پردا چې مخ کې لانور شو الله مونږه حفاظت وکي وترحمنا ورحمنو کې په مونږ باندې تنكونن من الخاسرين نشو مونږه د ډېر د تاوانیانو نه. قال هبتوا بعضكم لبعض عدو نو ویل چې کوسي اوس بعض تاسو د پاره د بعضو بعض دشمنان وي ولکم فی الارض مستقر استاد پار پزمکه کې زیدو سیدو د امتان الہین او سکلا تر یو وخت پورې متاعن او سکلا نه خلاص شوی ښا الله رب العزت چې نو مواخلی نو ګور داغه سوره لوی مطلب ښا. قال فی تحیونا هو الله چې پزمکه کې با تاسو ژوند تیروي وفيها تموتون وفضيذ مكيو امرتا سو امنا تخرجون او ذيذ مكينو متا سو بیا استلشم نو باز بیا خبر ختم شي قصه به ختم شي خان توها کیم د قسویلو منها خلقناکم ذيذ مكينو پیدا کړی او فيها نعيدکم ذيتوام بیا واپس کوم ومن آنو خرجو کم تارتا نخرا ابیا با امددین او باسم نباس بیا با خیصہ ختم و شیخان.